najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Teraz w ofercie premierowej już od 141 600 zł. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Czy to był błąd, czy splot nieszczęśliwych wydarzeń, trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy F-16 w Radomiu. Po ataku na Adama Niedzielskiego prokuratura przesłucha dziś podejrzanych. Edukacja zdrowotna jest nam potrzebna, przekonywał w Trójce założyciel akcji uczniowskiej. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prokuratura i żandarmeria wojskowa sprawdzają, jakie były przyczyny katastrofy F-16 w Radomiu. Maszyna rozbiła się wczoraj podczas lotu treningowego przed weekendowymi pokazami. Zginął doświadczony pilot, lider grupy akrobacyjnej z bazy lotniczej w podpoznańskich Krzesinach, Tiger Demo Team. W Radomiu jest Agata Król. Jak doszło do wypadku? Major pilot Maciej Krakowian, callsign Slab, wykonywał serię figur akrobacyjnych, nie dokończył pętli i z ogromną prędkością uderzył w ziemię. To był jeden z najlepszych pilotów w polskich siłach i bardzo ceniony pilot akrobacyjny na świecie. Na F-16 wylatał ponad 1200 godzin. To była nie tylko jego praca, ale przede wszystkim pasja. Mówił o tym inspektor sił powietrznych, generał dywizji pilot F-16 Ireneusz Nowak. Bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i to realizacja swojej pasji. Ale jak brutalnie pokazało dzisiaj życie, za tą pasję czasami niektórym z nas przychodzi zapłacić najwyższą cenę. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się błędy, zdarzają nam się słabsze momenty. Czy to był błąd, słabszy moment, czy inne okoliczności, splot wydarzeń, który doprowadził do tragedii, zbadają odpowiednie służby i fachowcy. Na pewno największa impreza lotnicza w Polsce nie odbędzie się w tym roku. Relacjonowała Agata Król, a kondolencje przesłali już prezydent, premier, marszałek Sejmu i szef MON-u. Podejrzewani o atak na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną dziś przesłuchani. Były minister w rządzie PiS-u w mediach społecznościowych napisał, że dwaj mężczyźni, którzy go zaatakowali, krzyczeli śmierć zdrajcom ojczyzny. Mężczyźni sami zgłosili się na policję. 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. byli jednak nietrzeźwi. Mieli ponad 2 promile alkoholu we krwi i na przeprowadzenie przesłuchania musieli poczekać do dziś. Prokuratura podaje, że we środę wieczorem mężczyźni przebywali w tej samej restauracji w Siedlcach, co Adam Niedzielski. Kiedy były minister zdrowia opuszczał lokal, mieli go zaczepić, a potem uderzyć go w twarz i kopać. Po napadzie uciekli. Śledczy mają również nagranie monitoringu, na którym widać pobicie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia planuje wznowienie szczepień przeciw COVID-19 pod koniec września. Resort czeka teraz na dostawy szczepionek stosowanych przeciwko nowemu wariantowi wirusa, mówi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Prawdopodobnie dostępna dla pacjentów może być w ostatniej dekadzie września. Jeżeli wszystkie elementy składowe, czyli firmy, które mają nam dostarczyć, dystrybucja i tak dalej, odbędzie się tak, jak to teraz planujemy, to w ostatniej dekadzie września prawdopodobnie będziemy się mogli szczepić na COVID. Obecnie szpitale rejestrują pojedyncze przypadki hospitalizacji z powodu COVID-19. Obserwowane subwarianty wywołują objawy przeziębieniowe, takie jak katar i kaszel. Edukacja zdrowotna, przedmiot, który jeszcze nie wszedł do szkół, a już wzbudził wiele emocji wśród rodziców za sprawą sprzeciwu Kościoła. Uczniów nikt o zdanie nie pytał, a szkoda. Mówił w poranny Zapraszamy do Trójki Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej i ekspert rzeczniczki praw dziecka. Dodał, że edukacja zdrowotna jest potrzebna. Cieszymy się, że wchodzi do szkół, żałujemy, że wchodzi jako przedmiot nieobowiązkowy. Uczniowie chcieliby wreszcie uczyć się czegoś, co będą mogli wykorzystać ze szkoły do aktualnej rzeczywistości swojej w życiu, ale też do przyszłości. Oczywiście będzie jednak znaczna część uczniów wypisywała się z tego przedmiotu, bo nie wyrabia aktualnie z pracami, czy to pracami domowymi, które pamiętajmy dalej są w szkołach średnich, czy sprawdzianami kartkówkami, bo jest ich tak dużo, że naprawdę nie jedna osoba pracująca normalnie w wieku 50 lat ma nawet mniej pracy niż taki uczeń przeciętny w szkole. A przedmiot wejdzie w klasach 4-8 szkół podstawowych i klasach 1-3 szkół ponadpodstawowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozpoczyna dziś kilkudniową podróż po wschodniej flance NATO. W niedzielę Ursula von der Leyen będzie w Polsce, a rozmowy mają dotyczyć zwiększenia obrony przed zagrożeniami ze strony Rosji i Białorusi. Pierwszym krajem, który odwiedzi szefowa komisji, jest Łotwa. Kolejnymi Finlandia i Estonia. Z Polski Ursula von der Leyen poleci do Bułgarii, a następnie na Litwę. Podróż zakończy w poniedziałek w Rumunii. Chcę wyrazić pełną solidarność Unii z tymi krajami i porozmawiać o postępach w budowaniu silnego europejskiego przemysłu obronnego, poinformowała przewodnicząca komisji. W niedzielę Ursula von der Leyen pojedzie z premierem Donaldem Tuskiem na granicę z Białorusią. Mamy do czynienia z zagrożeniami hybrydowymi i wykorzystywaniem migracji jako broni przez Rosję i Białoruś w tym regionie, powiedział rzecznik komisji Markus Lammert, dodając, że to zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Teraz zacznę od futbolu. Kibice tenisa i koszykówki muszą chwilę poczekać. Cztery polskie zespoły zagrają w Lidze Konferencji. Lech Poznań zaliczył lot z Ligi Mistrzów przez Ligę Europy właśnie na trzeci poziom europejskich pucharów. W meczu o honor Kolejorz pokonał Genk 2-1. W pierwszym meczu, przypomnę, było zawstydzające 1-5. Legia Warszawa na wyjeździe do Edynburga wypracowała sobie gola zaliczki. Wczoraj przy Łazienkowskiej objęła prowadzenie, by chwilę później zrobiło się 1-3. Odpadnięcia z rozgrywek zajrzało w oczy piłkarzom, którzy poniesieni ogłuszającym dopingiem, zdobywając gola na 2-3, zdołali doprowadzić do dogrywki, a w niej wyrównać i awansować. Jeden z bohaterów tego szalonego meczu, bramkarz wojskowych Kacper Tobiasz. Myślę, że charakteru nie można nam odmówić. Oczywiście były momenty gorszej gry i gorszych zachowań. To jest normalne. No, mecz trwał 120 minut, a nie 90 nawet, więc te błędy to jest oczywiste. Oczywiście zawsze staramy się wszystkie je wyeliminować, ale no czasem się po prostu nie da. Wiadomo, że gdzieś tam też panowała frustracja w trakcie tego spotkania, ale no najważniejsze jest to, że te chłodne głowy zostały zachowane, charakter i walka do końca. Legia kończyła w 10. Spokojniejszą sytuację miała Jagiellonia Białystok, która z 3-bramkową zaliczką przystępowała do rewanżu w Tiranie. Zremisowała z Dynamem 1-1. Raków Częstochowa najpierw wygrał 1-0, wczoraj 2-1 i także zameldował się w Lidze Konferencji. Powiedzieć, że koszykarze reprezentacji Polski sprawili wczoraj niespodziankę, to nic nie powiedzieć. Biało-czerwoni pokonali 105-95 Lukę Doncicia i spółkę, czyli Słowenię, na inaugurację Mistrzostw Europy. Katowicki Spodek omal nie odleciał, mówi rozgrywający Kamil Łączyński. Była taka grupa kibiców, która niosła nas, narzucała rytm też, można powiedzieć. No, przy takiej publiczności gra się świetnie. Cieszę się, że poszło za tym zwycięstwo, bo to jeszcze bardziej może nakłoni wszystkich, żeby nie tylko był sold out na meczu z Izraelem i ze Słowenią, ale na wszystkich 5 meczach. Starcie z Izraelem jutro o 20:30. Autorem kolejnej sensacji został Kamil Majchrzak po spektakularnym awansie do trzeciej rundy US Open. Kolega z klasy żony Roberta Grzędowskiego odprawił z kwitkiem 9 w rankingu ATP Karena Khachanova, z którym dotąd w 4 potyczkach wygrał zaledwie 1 seta. Wczoraj wyprowadził ze stanu 0-2 w setach, wybronił 5 meczboli i wygrał po super tiebreaku. Wygrane Igi Świątek i Magdaleny Frank wydają się przy sensacyjnym Majchrzaku być naturalnym porządkiem. Trzecia runda dla Polaków w sobotę. A żebyś wiedział, że żona ma sposób na to, żeby pomóc Kamilowi. Jak ona nie ogląda, nie patrzy, to idzie mu lepiej. To idzie mu lepiej. I wczoraj po tych 2 pierwszych setach ja powiedziałem, wiesz co, ty sobie tam zrób coś do pracy. I się udało. I się udało. Po raz kolejny. Będziemy się tego trzymali. Jeśli chodzi o pogodę na dziś, to na wschód od Łodzi bardzo letnie, pożegnanie wakacji. Nawet 35 stopni w Warszawie czy Krakowie. Ponad 30 w zasadzie w całej tej wschodniej połowie kraju. Na zachodzie maksymalnie 22 stopnie i deszczowo, i burzowo. A może w Poznaniu czy Wrocławiu łatwiej dziś będzie żegnać wakacje. Autopromocja. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. To było potrzebne do życia w ogóle. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy w niedzielę o godzinie 16. Autopromocja. Jest 8:09, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Na kanwie pewnego plebiscytu pytamy dziś Państwa o to, z czego dumni są Polacy. No i już uzbierała się dość długa lista, 2 dwójki i 7 trójek. Czy na liście tych rzeczy wspaniałych był program trzeci, a zwłaszcza lista przebojów programu trzeciego? Ja jestem dumny, że od początku, od pierwszego wydania mogłem słuchać listy przebojów programu trzeciego, aż do ostatniego wydania. No i słucham dalej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy uwielbiali listę przebojów programu trzeciego i słuchają jej nadal. To zapraszamy na dzisiejsze 68. notowanie pierwszej trójki. Po 19:00 wyniki przedstawi Mateusz Tomaszuk. Teraz mamy 8:10, a w trójce Republika. W 68. rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Telefony zagrane tu, przy Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Republika. Tak grali w trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Telefony, tak, można do nas dzwonić. 2 dwójki i 7 trójek wciąż obowiązuje, ale teraz 8:13. Czas na Agnieszkę Obszańską i jej gościnie. Rozmowa w trójce. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz są z nami, a z nami także Agata Kozak, prezeska Fundacji Kraina. Dzień dobry wszystkim, cześć Agnieszko. Tak jak zapowiadałam i rozmawialiśmy już wcześniej o 7:40, opowiadając trochę o tym, co nas teraz czeka, powiedziałam, że będzie o współtworzeniu, pomaganiu, o inicjatywach, które trochę zastępują takie niedociągnięcia systemowe i to wszystko jako Fundacja Kraina robicie. To jest moment, w którym możemy opowiedzieć trochę o tym, jak działacie, ale też dlaczego zdecydowaliście się działać, ponieważ to, co dzieje się z seniorami, to, co dzieje się z migrantami, jaki mamy do nich stosunek, w jaki sposób myślimy o rzeczywistości współtworzonej z ludźmi, którzy są słabsi i potrzebują pomocy, to jest dokładnie to, do czego wystawiacie dłonie i proponujecie rozwiązania? Tak, myślę, że kraina powstała jako nasza taka potrzeba na stworzenie społeczeństwa marzeń, czyli takiego, w którym po prostu chcemy żyć. I wydaje mi się, że zauważyliśmy przede wszystkim, jak bardzo atomizujemy się jako społeczeństwo, że różne grupy, czy to są migranci, czy osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby z różnego powodu wykluczone z takiego, powiedzmy, nie wiem, normalnego, tradycyjnego nurtu, czy uczestnictwa w kulturze, one po prostu nie mogą w niej uczestniczyć, nie mogą uczestniczyć w społeczeństwie. Nie znamy się, nie wiemy, kto obok nas mieszka, nie mamy takich miejsc, gdzie możemy się po prostu spotkać, zobaczyć, zainteresować się sobą i sprawdzić, kto jest naszym sąsiadem, co do nas mówi, co wnosi nam do społeczności. Co was tak naprawdę zaniepokoiło i skłoniło do tego, żeby zacząć działać? Mhm. Bo też myślę, że ci, którzy śledzą media, mogli was zobaczyć w największych telewizjach światowych, chociażby CNN, w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Wyruszyliście dokładnie z punktem pomocowym. Tak, kraina powstała, zaczęła się od takiej oddolnej sąsiedzkiej inicjatywy, czyli punktu pomocy humanitarnej przy Puławskiej 20 w Warszawie. To był punkt rzeczywiście oddolny i sąsiedzki, choć był gigantyczny, bo było w niego zaangażowane prawie 500 osób. I pomagając osobom, które uciekły przed wojną w taki bardzo prosty sposób, przekazując im ubrania, żywność, najpotrzebniejsze środki do życia, z biegiem miesięcy zauważaliśmy, że ta pomoc potrzebna jest również na innych obszarach. To znaczy oprócz takich podstawowych właśnie spraw jak jedzenie, dach nad głową, zauważyliśmy, że po prostu te osoby z nami będą musiały zostać i czy czasem chcą, czy nie chcą i staną się naszymi sąsiadami, są naszymi sąsiadami. Myślę, że mieliśmy taką potrzebę, żeby trochę ich tak zebrać i do siebie, w sensie pokazać im, że mogą być z nami jako pełnoprawni uczestnicy społeczeństwa. My też byliśmy zaciekawieni, kim oni są i uważaliśmy, że potrzebne jest miejsce, żebyśmy się po prostu mogli w takich bardzo naturalnych czynnościach poznać i zrozumieć. To jest także rozmowa o stereotypizacji i wizerunku migrantów, migrantek, którzy przybywają do nas. Możemy tworzyć sobie przeróżne mity w głowie albo wyobrażenia, ale to, co nam pokazujecie, także wy, ale wiele innych fundacji, to to, jak bardzo różnorodna jest to tkanka, jak bardzo różnorodni to są ludzie. Bo przecież mit jest taki, że migranci chociażby zajmują się tymi najbardziej nisko płatnymi pracami. Są niewykształceni, często sprzątają nasze domy, budują, remontują nasze mieszkania, a to przecież nie jest jedyny obraz i wizerunek. Zgadza się, no, mamy taką tendencję do patrzenia na grupę jako taką jakąś bezkształtną masę. Rzeczywiście, jak pomyślimy sobie o migrantach, to chyba dobrze jest pomyśleć o osobie, która sprząta, tak, ale pewnie sprząta, czy sprząta dlatego, że ma niskie kwalifikacje, czy sprząta dlatego, że nie może znaleźć w Polsce pracy, która odpowiada jej rzeczywistym zainteresowaniom, kwalifikacjom, doświadczeniu. Ale są to też lekarze, są to też artyści, tancerze, projektantki mody, studenci. Mamy, ta grupa jest bardzo różnorodna i myślę, że mówienie o niej tak właśnie po prostu poprzez jedyną tożsamość migrant jest po prostu fałszywym obrazem. Także o seniorach, także o osobach w kryzysie bezdomności. To jest także bardzo ważny temat i zaczęliśmy już opowiadać w Trójce i będziemy jeszcze chociażby o osobach w kryzysie bezdomności i To jest też opowieść o tym, w jaki sposób systemowo, niby lokalnie, bo przecież to, czym się zajmujecie, nie jest na wielką skalę, ale prototypujecie pewne rozwiązania. To jest też rozwiązanie niejedno, które można wdrożyć w każdym mieście, w każdym kraju. Wydaje mi się, że swobodnie tak. To znaczy, nasze rozwiązanie wychodzi przede wszystkim z założenia, że my jako mieszkańcy, sąsiedzi, obywatele, możemy po prostu pełnoprawnie korzystać z wszystkich narzędzi, jakie nam daje demokracja. Więc nawet nie myślę chyba o naszym działaniu jako o wypełnianiu luki systemowej, bo my też jesteśmy częścią tego systemu. To znaczy, my jako obywatele możemy się rozglądać wokół siebie, sprawdzić, czego nam brakuje i mamy narzędzia, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i te właśnie swoje potrzeby i swoje takie miejsca tworzyć samodzielnie. I to są bardzo konkretne działania i to są bardzo konkretne potrzeby czy uzupełnianie braków. Ostatnio miałam kłopot ze znalezieniem krawca, krawcowej, żeby zrobić poprawkę krawiecką. Najprostsza niby rzecz, ale okazuje się, że zakładów rzemieślniczych, usługowych jest coraz mniej. I to jest właśnie też obszar, który wy staraliście się i staracie się pobudzić. I tutaj dokładnie pojawiają się migranci i seniorki. Tak jest. My w Krainie działamy w ogóle wokół kultury, sztuki i mody i to są takie obszary, wokół których się integrujemy, które służą nam jako taka platforma do rozmowy, do zaciekawiania się sobą. I cóż, trochę wracamy do źródeł, to znaczy do wspólnego robienia rzeczy, siedzenia przy stole, szydełkowania, rozmawiania, szycia, tworzenia, twórczości takiej rzeczywiście kolektywnej, bo widzimy też, że przy przepracowywaniu różnych naszych traum, problemów z samotnością, kłopotów, jakby każdy ma swoje, wiadomo, taka wspólnota jest pewnego rodzaju, no nie wiem, komunią w jakiś sposób. To znaczy my jesteśmy w stanie się oprzeć na drugiej osobie, często nawet takiej, której nie musimy mieć z nią bardzo bliskich i głębokich relacji, ale sama serdeczność, życzliwość i zauważenie przede wszystkim tego, że właśnie obok nas mieszka nie tylko sąsiadka z podobnej bańki, ale również osoba samotna, starsza, osoba z doświadczeniem migracji czy uchodźstwa. To zauważenie tego jest takim pierwszym krokiem do, myślę, do tego, żeby się po prostu poznać i nie bać. I to jest bardzo praktyczne, to co mówisz. Żyć obok siebie, ale także zauważać, że po prostu to jest łatwiejsze życie. I prostsze. Ja znalazłam w Trymiga poprawki krawieckie właśnie u was. Tak. Ale gdybym nie znała waszej fundacji, nie wiedziałabym, musiałabym szukać punktów usługowych w całej Warszawie. Ale przed nami wspominałaś o tym, że moda to jest także temat, który jest bardzo ważny, bo spotykamy się także w kontekście pewnego wydarzenia. To już jutro. Wielki pokaz mody z udziałem? Z udziałem projektantek i projektantów z Białorusi, Ukrainy i Polski. I to jest jeden z przykładów właśnie naszych takich projektów integracyjnych, gdzie spotykamy osoby zainteresowane jakimś tematem, na przykład właśnie modą. I te osoby wspólnie tworzyły, nie w formie konkursu, rywalizacji, ale wspólnie tworzyły wspaniałe kreacje i projekty, które jutro przy Mińskiej 65 zaprezentują modelki, ale również ambasadorzy ze świata kultury i sztuki. To teraz musimy o pokazie nieco opowiedzieć. Mamy profesjonalny wybieg, będą stroje, będzie moda, będą ubrania, ale to nie są zwykłe ubrania, bo także to myślenie wybiega w przyszłość, a właściwie w teraźniejszość, bo dzisiaj o recyklingu czy upcyclingu w modzie myśli się no, już właściwie najczęściej jak tylko można. Myślę, że tak i jest to też pewnie część naszego myślenia o odpowiedzialnym społeczeństwie, bo jeśli mówimy również o modzie w tym społeczeństwie, ona musi być odpowiedzialna w dzisiejszych czasach. Nie ma po prostu opcji, że nie. W związku z tym wszystkie projekty projektantów zostały przygotowane z materiałów z drugiego obiegu. Nic nie kupowaliśmy, wszystko już zostało wyprodukowane, tylko też pięknie przerobione, przetworzone przez mózgi, serca i kreatywność twórców. To gdyby teraz ktoś, kto nas słucha, pozdrawiamy, chciał pojawić się na tym pokazie mody, to gdzie ma ruszać? Pokaz jest na zaproszenia, ale serdecznie zapraszam do napisania na Instagram Kraina Fundacja Kraina. Wówczas przekażemy 3 wejściówki na taki pokaz, ale za to można dołączyć w otwartym wydarzeniu, które jest wydarzeniem towarzyszącym do pokazu, to znaczy między godziną 12 a 19 na Mińskiej 65 odbędzie się showroom projektantów z Ukrainy, Białorusi i Polski, gdzie będzie można zobaczyć, ale również kupić i realnie wesprzeć w ten sposób twórców. Ubrania, dodatki, akcesoria, przepiękne, wyjątkowe rzeczy. Zaglądajmy i na ulicę Mińską w Warszawie jutro, ale także na stronę Fundacji Kraina. Nie zapominajmy też o tym, że możemy korzystać z tego, co prototypujecie, czyli rozwiązań, które są właściwie gotowe i na wyciągnięcie ręki. Jakie rozwiązania proponujecie, takie, które można wdrożyć właściwie w każdym miejscu? Mamy przetestowane i przepracowane takie wielopokoleniowe i wielokulturowe warsztaty twórcze, rezydencje artystyczne, wspólnotowe projekty, gdzie właśnie ludzie spotykają się wokół danej sprawy i działają. Serdecznie zapraszam do kontaktu, bo też zależy nam na tym, abyśmy rośli, ale też zarażali tą ideą właśnie, czy inne dzielnice, miasta, wsie, miejscowości w całej Polsce. Dokładnie tak. To teraz jaki macie adres strony? Tam znajdziemy wszystkie szczegóły? Tak, zapraszam na www.fundacjakraina.pl bądź na Instagram i Facebook Fundacja Kraina. Agata Kozak, prezeska Fundacji Kraina. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, za tę wizytę i zachęcam, żeby jutro ruszyć na pokaz mody, ale także zaglądać w Wasze progi. Serdecznie zapraszam. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co to tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2195 zł. Teraz za 1995. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają przyczynę katastrofy samolotu F-16, który rozbił się wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami airshow w Radomiu. W wypadku zginął doświadczony pilot major Maciej Krakowian. Za kilka minut w Trójce porozmawiamy z Krystianem Zięciem, pułkownikiem rezerwy i instruktorem lotów F-16. Rząd Finlandii opowiedział się za podniesieniem wieku rezerwistów do 65 roku życia. Wynika z rządowego projektu skierowanego do parlamentu. Obecnie górna granica wieku dla rezerwistów to 50 lat. Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował z powszechnego obowiązku służby wojskowej, a armia oparta na licznej rezerwie będzie w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa kraju. Od dziś wszystkie paczki wysyłane do Stanów Zjednoczonych o wartości poniżej $800 przestaną być zwolnione z ceł. To efekt decyzji prezydenta Donalda Trumpa o zawieszeniu tzw. zasady de minimis. Decyzję o zawieszeniu zwolnienia Trump uzasadnił faktem, że niskiej wartości przesyłki ułatwiają przemyt narkotyków i dają nieuczciwą przewagę zagranicznym producentom. A pełny serwis Trójki o 9:00. Nie słyszałem o przemycie narkotyków z Polski do Stanów akurat, ale być może. Proszę sobie wyobrazić nasz kraj teraz na mapie i podzielić go na pół pionową linią. No, przez Łódź przechodzimy, między innymi. Na wschód od tej linii będzie dziś upalnie, nawet 35 stopni Celsjusza w Warszawie. Na zachód od tej linii chłodniej, pochmurno i deszczowo, maksymalnie 20 stopni. I może też zagrzmieć. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut 9. było wyjątkowo smutne święto lotnictwa polskiego. Wczoraj podczas prób do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16, w której zginął pilot major Maciej Slap-Krakowian. Łączymy się z pułkownikiem rezerwy, pilotem, instruktorem lotów samolotami F-16 z Fundacji Aliot, Krystianem Zięciem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan znał pilota Krakowiana? Tak, znałem Slapa. Tak, powiedzmy o tym człowieku. To jest postać, o której dużo czytamy w mediach, ale z pierwszej ręki, osoby, która go znała. Co możemy o nim powiedzieć? To był fantastyczny młody człowiek, pomimo tego, że miał, że był bodajże miał 35 lat, to cały czas generalnie dla mnie oczywiście był młodym lotnikiem. Fantastyczny człowiek. Jeden z pierwszych polskich absolwentów, pilotów, a chyba z tych, którzy latali na samolocie F-16, to był jedyny absolwent Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Fantastyczny człowiek, błyskotliwy, inteligentny, wielki patriota. Chciał zostać w wojsku, chciał zmieniać to polskie wojsko. Wszyscy liczyliśmy na to, że będzie robił karierę, że będzie taką forpocztą nowoczesności w tym naszym polskim lotnictwie. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że takich ludzi jak on jest niezwykle mało, bo dużo ludzi jednak odchodzi z wojska w pewnym momencie, a on po prostu chciał zostać i chciał po prostu w tym wojsku, polskim wojsku, polskim lotnictwie wojskowym, chciał po prostu wprowadzać nową zmianę. Ale on jak sam jako człowiek był po prostu fantastycznym kolegą. Pomimo tego, że ja z nim nie służyłem. Służyli z nim moi byli podopieczni, moi byli młodsi koledzy ze eskadry, którzy z kolei go szkolili. I nigdy nie słyszałem na temat Slava złego słowa, a tak jak powiedziałem, w moich interakcjach jawił się zawsze jako po prostu fantastyczny młody człowiek, jako profesjonalny pilot z profesjonalnym podejściem do wykonywanego zawodu i na pewno jest to kolosalna strata. Jest to katastrofalna strata, dlatego że takich po prostu ludzi, tacy ludzie nie powinni odchodzić tak wcześnie. I to jest człowiek, który miał po prostu jeszcze przed sobą do zrobienia bardzo wiele. Panie pułkowniku, przyczyny wypadku badają odpowiednie służby, ale czy opierając się na pańskim doświadczeniu, na nagraniach powszechnie dostępnych dziś w sieci, możemy jakoś domniemywać, co się wczoraj stało? Jest taka niepisana zasada, że dopóki Wojskowa Komisja, która bada tego typu sytuacje, nie orzeknie o przyczynach, to my się raczej nie wypowiadamy. Aczkolwiek ja mam generalnie z tym problem, bo po prostu za dużo tego ostatnio było w polskim lotnictwie i potem ci piloci giną i tak na dobrą sprawę później to się wszystko rozpływa w takim mgle i na dobrą sprawę później opinia społeczna nie wie, dlaczego tak się akurat wydarzyło. Więc apeluję tylko po prostu o to, żeby po prostu nie zapomnieć o Slavie i żebyśmy dowiedzieli się, co było przyczyną tej katastrofy. Będziemy więc czekać na ustalenia. 1200 godzin ponad lotów myśliwcem F-16 miał na koncie major Krakowian. Tak podają media. To dużo, te 1200 godzin? To jest bardzo dużo. Tym bardziej, że major Krakowian nie zrobił tego nalotu wokół słupa, latając, tylko po prostu zrobił to ten nalot po prostu latając jako instruktor, jako dowódca ugrupowań, no i też oczywiście jako demopilot, więc to jest bardzo duży nalot, ale to jest bardzo wysoko jakościowy nalot. W związku z tym ten pilot Slap był bardzo doświadczonym pilotem i trudno wyrokować, czy popełnił błąd, czy nie popełnił tego błędu. Ja oczywiście mam swoje zdanie na ten temat, nie będę się nim głośno dzielił, ale jeśli chodzi o przełożenie nalotu na to, w jaki sposób podchodził do swoich zadań związanych z wykonywaniem zawodu pilota demo, to można powiedzieć, że nabył najwyższej klasy specjalistą. Zresztą całkiem nie ostatnio został uznany za najlepszego pilota pokazów w Wielkiej Brytanii. W związku z tym to był jakością samą w sobie. Mówimy więc pewnie wydarzyło. Mówimy o jednym z najlepszych pilotów wojskowych w Polsce, osobie bardzo ważnej z perspektywy naszej obronności. I w tej chwili pojawia się u mnie taka wątpliwość, panie pułkowniku, czy umiejętności pilotów tej klasy nie powinny być wykorzystywane inaczej niż w ramach takich pokazów typu airshow, efektownych, ale jednak bardzo ryzykownych. No to od razu chciałbym powiedzieć, że Polskie Lotnictwo Wojskowe ma bardzo wielu świetnych pilotów. Świetnych pilotów nie dlatego, że ktoś robi fikołki na pokazach, tylko dlatego, że potrafi wykorzystać samolot, który został kupiony przez polskie społeczeństwo za bardzo dużo pieniędzy, po to, żeby po prostu odstraszać i bronić polskiego nieba. Bo to jest główne zadanie Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W moim przekonaniu, ja osobiście uważam, że dysponuję 48, dzisiaj 47 samolotami F-16. Ja osobiście zawsze byłem przeciwny pokazom lotniczym. Wszyscy, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że zawsze byłem przeciwny demo, że byłem przeciwny pokazom i dopóki byłem w wojsku, bardzo mocno walczyłem z tym, żeby wykorzystywać zdolności Polskiego Lotnictwa Wojskowego w tym celu, w którym społeczeństwo dało nam mandat, czyli kreowanie jakości wykorzystania operacyjnego Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Tym bardziej, że tych pilotów, tych samolotów nie mamy za dużo i dlatego zawsze po prostu podchodziłem w ten sposób, ale absolutnie nie chciałbym w tym bardzo smutnym dniu, nie chciałbym krytykować kogokolwiek, tym bardziej, że tak powiem, Slava, tym bardziej, że po prostu jest mi niezmiernie smutno, że odszedł fantastyczny człowiek. Przede wszystkim chciałbym dokreślić, że to był po prostu fantastyczny człowiek, bystry, inteligentny, fantastyczny patriota, Polak, polski pilot, który generalnie chciał zmieniać polskie lotnictwo wojskowe. Był świetnym pilotem. Świetnych pilotów mamy w polskim lotnictwie wojskowym, szczególnie w systemie F-16 mamy na pewno więcej niż tylko jeden Slav. Pułkownik rezerwy, pilot, instruktor lotów samolotami F-16 Krystian Zięć opowiadał w Trójce o Poranku o wspaniałej postaci majora krakowiana i mam nadzieję, że te pańskie słowa zostaną z nami, że właśnie tak będziemy majora pamiętać. Bardzo dziękuję za to połączenie, za to, że udało się mimo tego trudu poranka porozmawiać o tej postaci. Yeah. Père Lachaise, Inna Polska w Trójce. A teraz manifest od Crystal Fighters. Za kilka minut za to stały punkt przełomu tygodnia i weekendu, na uśmiechnięty początek tego weekendu. Jak się starzeć bez godności? To za chwilę. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Jest 8:48, czyli dziś kilka minut później, ale drogie panie, bardzo proszę. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, nazywamy się tak samo jak tydzień temu. Jesteś pewna? No, czy ja jestem Ewą Winnicką, a ty? Magdą Grzebałkowską. Nieznajoma. Tak. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Wakacje, piszecie do nas listy, odpowiadamy na nie z radością. I napisał do nas pan Mariusz, który nie napisał, gdzie mieszka. I to nawet dobrze. I nawet chyba dobrze. Napisał tak. Postanowiłem przeżyć każdy dzień tak, jakby był ostatnim. Mam 113 mandatów i bana w 3 sklepach. Czy to dobry sposób na życie w pełni? No, Mariuszu, nie za bardzo, to znaczy niepokojące jest twoje rozumienie pojęcia pełnia. Może to chodzi w ogóle o pełnię księżyca i pan Mariusz jest jako wilkołak te mandaty. Jest wilkołakiem zwykłym, tak. No ale no, nie wiemy tego. Mariuszu, czy musisz jeździć tak szybko w terenie zabudowanym? Czy chcesz, żeby twój ostatni dzień był ostatnim dniem dla ludzi z twojego miasteczka? Przecież ich nawet nie znasz. No, chyba, że te twoje mandaty to są mandaty za złe parkowanie. No, to wtedy szacunek, to jesteśmy braćmi. Albo siostrami, no, to zależy od tego, kto te mandaty... Tak. Magda, czy ty masz jakieś... Jak ty parkujesz w ogóle? Słuchaj, zawsze staram się parkować bardzo grzecznie, bardzo uważnie i zawsze płacę, dlatego, że nienawidzę awantur i odwoływań się i tak dalej. Poza tym, no, ja jestem bardzo wielką przeciwniczką tych takiej firmy na A, która zagarnęła wszystkie boiska z kałużami, wszystkie miejsca, które były dostępne do parkowania. I to jest taka prywatna firma, na której jak nie zapłacisz, to płacisz 100 zł kary, czy nawet więcej, i to jest płatne całą dobę. Natomiast płatność w niektórych miastach, typu Sopot, powinna być przez 7 dni w tygodniu i przez całą dobę. Ale jak się czasami zdarzy mi nie zapłacić, no to no mandat płacę. A ty? Ja parkuję krzywo. Na przykład. To wiesz, ja też ostatnio zauważyłam, że to z wiekiem przyszło, że wydaje mi się, że parkuję prosto, a potem wychodzę, a po prostu stoję krzywo. Jak się starzeć bez godności? Tak. Ja to właśnie o to pytam, bo ja kiedyś parkowałam prosto, teraz parkuję krzywo. I być może to też jest taki objaw upływu czasu. Ja to też poddała Państwu pod jakby rozwagę. Mhm. Że to też jest tak, że parkowanie na kopertę, to też jest taka trajektoria. Najpierw zdajesz 5 razy egzamin, ponieważ 5 razy nie zdajesz, kiedy wylosujesz parkowanie, to się nazywa równoległe, kopercie, prawda? Nie w takich dużych kopert nie ma. A taki żart. Ale znakomicie. Potem jest coraz lepiej, bo nabierasz takiej sprawności. To jest taki 30-40 rok życia, a potem kurde, znowu się zaczyna, że tutaj nie widzisz, nie jesteś w stanie odległości oszacować, bo wzrok nie ten. Ja mam okulary dwuogniskowe, więc... Przepraszamy, to do Ewy wysyłają z parkometrów, żeby zapłaciła SMS-y. Natomiast ja muszę powiedzieć, Ewo, że ja zawsze parkowałam świetnie. Jestem mistrzynią. Byłam mistrzynią parkowania. No to widziałam, jak teraz zaparkowałaś, kobieta. Zdałam egzamin za pierwszym razem z parkowania, to potem wymusiłam dopiero pierwszeństwo, ale z parkowaniem mi poszło dobrze na egzaminie, a teraz parkuję po prostu w poprzek. Naprawdę, staram się i nie mogę. Brak koordynacji jakiś, brak czegoś. Tak, no to jest po prostu efekt starzenia. Więc jeżeli, panie Mariuszu, pan ma za to złe parkowanie, to wybaczamy panu, ale za przekraczanie prędkości nie wybaczamy. No pisze pan, że ma pan też bany w sklepach. No ja rozumiem i mam nadzieję, że ma pan te bany za robienie głupich min do kamer przemysłowych, a nie za na przykład wynoszenie towaru. Czteropaków, tak, pod pazuchą. Znaczy ja bym chciała zapytać w ogóle, co to znaczy bany, bo na przykład bana po śląsku i po poznańsku to jest pociąg. Tak, może to chodzi o banany. Może, znakomite. To w takim razie piszcie do nas. Jesteśmy kompetentne. W każdym razie pozostajemy z nadzieją, że chodzi o to, że pan robi te głupie miny. Tak. Piszcie do nas. Zabierz mnie, proszę.